promo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 sierpnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do wieczora w całym kraju strażacy wyjeżdżali prawie 400 razy w związku z ulewami i wiatrem. Turystów w górach jest tak dużo, że toprowcy mogą w tym roku pobić rekord interwencji. Rosyjski most krymski coraz bardziej zagrożony ukraińskimi atakami z powietrza. Do wieczora strażacy odnotowali w całym kraju 387 zdarzeń spowodowanych przechodzącym frontem atmosferycznym, informuje Państwowa Straż Pożarna. Najwięcej interwencji mieli strażacy z województwa śląskiego 145 oraz z województwa warmińsko-mazurskiego 52. Epidemia małpiej ospy oraz gorączki zachodniego Nilu nie jest możliwa. Te choroby nie przenoszą się w tak łatwy sposób jak na przykład COVID-19. Tak mówi profesor Piotr Religa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W tym tygodniu potwierdzono pierwsze przypadki zachorowań na mpox poza Afryką, w Szwecji i w Pakistanie. Jednocześnie w Warszawie u stołecznych ptaków sanepid i służby weterynaryjne wykryły gorączkę zachodniego Nilu. Profesor Religa podkreśla, że te wirusy, co do zasady, nie są przenoszone drogą kropelkową. W przypadku gorączki zachodniego Nilu jest to przenoszenie przez komary i w przypadku mpoxu mamy 3 warianty tej choroby i większość z nich jest przenoszonych przez bezpośredni kontakt pomiędzy ludźmi. Głównie dotyczy to kontaktów seksualnych, aczkolwiek są pierwsze badania pokazujące, że jest możliwe także przez kontakt drogą oddechową bliski. Wszystkie wirusy ewoluują, natomiast w przypadku mpoxu wirusy ospy ewoluują bardzo wolno. Od początku roku w Afryce zaodnotowano ponad 18,5 tysiąca przypadków zachorowań albo podejrzeń zachorowań na małpią ospę. Kilka dni temu WHO ogłosiła, że wzrost zachorowań na mpox w Afryce stanowi obecnie globalne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Z kolei na początku tygodnia główny lekarz weterynarii i główny inspektor sanitarny we wspólnym komunikacie podali, że w 5 z 7 próbek pochodzących od wron siwych w Warszawie stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa gorączki zachodniego Nilu. Badania wykonano, ponieważ od kilku tygodni w stolicy i okolicach padają masowo ptaki krukowate, wrony, kawki i sroki. To może być rekordowy rok dla tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Ratownicy w tym roku udzielili pomocy ponad 800 osobom. Do końca wakacji i szczytu letniego sezonu turystycznego pozostały 2 tygodnie, ale wszystko wskazuje na to, że we wrześniu również w Tatry dotrze wielu turystów, co przełoży się na liczbę interwencji, tak mówi naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof. Też z doświadczenia wiemy, że we wrześniu jeszcze tych ludzi i wypadków, często bardzo poważnych, nawet takich poważniejszych ze względu na cele, które wybierają sobie wrześniowi turyści, może być więcej, więc jest prawdopodobieństwo, że rzeczywiście tutaj może to być taki rekordowy rok pod względem ilości wypadków. Podejrzewam, że również pod względem ilości osób, które odwiedzą Tatry. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe od stycznia do połowy czerwca odnotowało ponad 40% więcej interwencji niż w tym samym okresie w poprzednich latach. W tym okresie pomocy udzielono ponad 500 osobom. Rosyjski most krymski coraz bardziej zagrożony ukraińskimi atakami z powietrza. Przeprawa łącząca okupowany półwysep z Rosją wczoraj była celem ukraińskich rakiet. Zdaniem ekspertów może to być początek serii ataków na strategiczny obiekt. Rosyjski most krymski miał być wczoraj zaatakowany kilkoma ukraińskimi rakietami. W stronę przeprawy lecieć też miały drony. Rosjanie twierdzą, że obiekt nie został trafiony. Zdaniem ukraińskiego eksperta do spraw wojskowości i lotnictwa Romana Svitana, atak mógł mieć na celu zniszczenie rosyjskich systemów obrony i być preludium do dalszych działań. To jedno z głównych zadań. Obecnie zniszczenie stacjonujących na Krymie systemów obrony przeciwlotniczej, aby następnie atakować most krymski. Efektywne ataki na sam most będą możliwe wówczas, kiedy wyeliminujemy ich systemy rakiet przeciwlotniczych i radary. W ostatnich dniach Ukraińcom w obwodzie zaporowskim udało się też zniszczyć rosyjski radar mobilny Kasta-2E2. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Pierwsza kolejka sezonu La Liga i pierwsze gole Roberta Lewandowskiego. Lewy zdobył wyrównującą bramkę w końcówce pierwszej połowy meczu Valencia-Barcelona. Na początku drugiej połowy podwyższył z karnego na 2-1. Ten mecz wciąż trwa, 69. minuta obecnie. Koniec niesamowitej serii Bartosza Zmarzlika. Po 51 turniejach mistrzowi świata dziś nie udało się awansować do półfinału żużlowej Grand Prix w Cardiff, mówi komentator Eurosportu Rafał Lewicki. Jestem w sporcie zbyt długo, żeby nie rozumieć tego, że każda seria ma swój koniec i niestety dla Bartosza i dla jego kibiców, dla nas ta seria miała koniec w Cardiff, natomiast jest też taka dywizja, co cię nie zabije, to cię wzmocni, więc myślę, że Bartek wróci mocniejszy. Życzę mu kolejnej tak długiej serii awansu do półfinałów. Jest ciągle w świetnej dyspozycji, bo że ten turniej był bardzo wyrównany. Był powodem tego, że wielu zawodników, nawet mając 9 punktów, nie do końca nie mogły być pewnych awansu do półfinału. Ten turniej był bardzo ciekawy, dużo się działo na torze, ale bez Bartka Zmarzlika w półfinale. Bartek jest ciągle liderem, zdecydowanym liderem serii i myślę, że zdecydowanie dużo nie zaryzykuję, jeśli powiem, że Bartek mistrzem świata po raz piąty zostanie. A dziś najlepszy okazał się Brytyjczyk Daniel Bewley. Dominik Kubera wszedł do finału i dojechał w nim czwarty. 22-letni Belg Thibaut Nys z grupy Lidl Trek wygrał 7. etap Tour de Pologne. Liderem pozostaje Duńczyk Jonas Vingegaard. Jutro ostatni, raczej sprinterski etap z Wieliczki do Krakowa. Zatem zwycięzcą klasyfikacji górskiej można obwołać reprezentanta Polski Michała Palutę. Może będzie to w pewnym stopniu jakaś szansa na przyszłość, bo jest to dla mnie jakieś w pewnym stopniu duże wyróżnienie, duże osiągnięcie. Wiele razy próbowałem już zdobyć tę koszulkę. W końcu się udało. Te etapy układały się korzystnie dla mnie, bo fizycznie ja wiedziałem przed wyścigiem, że jestem dobrze przygotowany. Pracowałem ciężko. Cały czas pracuję ciężko od wielu lat i w końcu musiało to wypalić. A pierwszym liderem wyścigu dookoła Hiszpanii został Amerykanin Brandon McNulty. Dziś na otwarcie Vuelta a España odbyła się czasówka na ulicach Lizbony. Za to w Tour de France Femme liderką pozostaje Katarzyna Niewiadoma. Jutro ostatni etap kobiecej wielkiej pętli z dużymi podjazdami, między innymi pod słynne Alpe d'Huez. Przy sobocie odbyły się 3 mecze w ostatnim ekstraklasy. W ostatnim Pogoń Szczecin pokonała Widzew Łódź 2-0, Zagłębie Lubin Lech Poznań 0-1 i Jagiellonia Białystok przegrała z Krakowią u siebie 2-4. W nocy możliwe przelotne opady i burze. Od rana miejscami będzie padać i zagrzmi. Wciąż upalnie od 26 do 31 stopni, chłodniej nad samym morzem do 21. Autopromocja. Azja. Daleka, egzotyczna, fascynująca swoją innością. Azja pełna historii, których na próżno szukać na pierwszych stronach gazet. Na jakie żarty może pozwolić sobie w muzułmańskim kraju muzułmanka, będąca satyryczką i stand-uperką? Jak wygląda zbiór goździków na wyspie Ternate i co sułtan z położonego obok Tidore robi w Muzeum Narodowym w Krakowie? Historie niedopowiedziane i nieopowiedziane. Zapraszam w niedzielę o godzinie 15 na audycję międzynarodową z Kuala Lumpur, Tidore i Ternate. Tomasz Sajewicz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, Dobry wieczór, tu Gosia Płysa. Witam w kolejnym odcinku Radia Unsound. Dzisiaj będę w ten sobotni wieczór prowadziła tą audycję dla Was zupełnie sama. Nie sposób było wybrać kilku utworów, które ostatnio cały czas pojawiają się na moich playlistach, też w związku z nadchodzącymi już wkrótce ogłoszeniami Unsoundu, ale nie tylko. Welcome to another Unsound Radio edition. Tonight I'll be just playing some music for you, or I've selected some music for you that and I don't have anyone to talk to, so I'll be just chatting about all the pieces that are currently playing on my phone or other forms of recorded music. So we've heard Jonine, and that was a final piece from her album Southside Girl, previously released on Modern Love. Dla tych, którzy są w audycji naszej sobotniej po raz pierwszy, proszę się nie konfundować. Audycja ma być w zamiarze dwujęzyczna, tak żeby dotrzeć też do osób, które niekoniecznie poruszają się biegle w języku polskim, ale na pewno dominować i tak będzie wybór muzyczny, który jest luźno związany z festiwalem Unsound, którego jestem też przy okazji dyrektorką i który nieuchronnie zbliża się. Radio Unsound. Wspomniałam, że Unsound zbliża się nieuchronnie i pojawić się tam może też osoba, której utwór przed chwilą poleciał. Valentina Magaletti i Drum Jump to kawałek z jej epki, ostatniej epki solowej. Valentina to jedna z najlepszych perkusistek, jakie znam, którą mogliście widzieć w akcji w wielu różnych kolaboracjach, czy Moin, czy Tomaga. Ja uwielbiam wszystkie jej solowe sytuacje i występy, jak też te w ramach projektów Weavings. Lucha Libre to bardzo intensywna, technoidowa, standardowa, dubowa sytuacja. Bardzo podoba mi się ten utwór i cała ta epka, ale idąc w tym takim dynamicznym duchu, chciałam się przenieść na chwilę do coraz bardziej bliskiej mi Japonii i osoby, z której wizyty na Unsoundzie bardzo się cieszę, czyli Yusuke Fujita,

Dla tych, którzy są z nami w audycji po raz pierwszy, proszę się nie bać. Ten utwór japońskiego, szalonego, ale też niezwykle precyzyjnego artysty Yusuke Fujity, występującego pod pseudonimem Fuji Iita, to utwór z jego albumu MMM, bardzo specyficznego, ale też powiedziałabym bardzo oddającego wieloaspektową praktykę artysty, który zarówno gra na organach, eksperymentuje z głosem, ale też tak jak w tym utworze, który usłyszeliśmy, przede wszystkim z oddechem, więc ten taki właśnie rytualny, medytacyjny oddech. To kawałek, który no, jest dość, powiedziałabym, niezwykły, ale też hipnotyzujący i no, prawie jak takie właśnie techno-oddechowe. Totalnie polecam Wam odkryć cały ten album i filozofię, która bliska jest artyście. Filozofia gagaku związana z tradycyjną muzyką japońską. Filozofia ta łączy brak rozróżnienia pomiędzy i dźwiękiem, i tą sferą wizualną, i wszystkimi innymi elementami, które mogą towarzyszyć występom artystycznym, czyli też i zapachowi, i architekturze, i wszystkim innym aspektom. That was M2 from Yusuke Fujita's latest record, MMM. And I've also mentioned the philosophy that's very close to Fujita's artistic practice. It's an ancient philosophy of gagaku, where there is no distinction between visuals and sound. And he talks a lot about it in his super interesting interview in Wire from a few months ago. I feel like this is very resonating with me and with my personal curatorial approach to working with music, where both music, visuals, sound and scent, everything makes like one whole piece. And I think when we create the festival, it's also like this fully synesthetic experience where all of those elements are as important as the music you see or hear on stage. So this resonates with me a lot, and I hope you enjoy the full album of Fujita. He's a brilliant artist, and he's going to perform at one of the Morning Glories in Krakow soon in October. Kita mono, mabushisou ni Oh. I've chosen KG Hino thinking about upcoming Noise Edition and KG's performances that are taking place in Krakow as a part of Unsound, but also his visits to Lublin at Avant Art and Gdańsk at the Shakespeare Theatre there. So it's a little mini tour KG Hino-san will have in Poland. I'm super excited about it, but also chosen a piece that he features strongly and collaborates with some other artists that are very close to our Dark Unsound heart, so Jim O'Rourke and Oren Ambarchi. This record, Black Truffle at 10, was celebrating 10 years of Black Truffle, which is a label run by Oren Ambarchi. The record is not new, but it's great, so go check it out if you haven't yet. Only Wanting to Melt, part 2, to utwór z albumu Black Truffle at 10, dziesięciolecia wytwórni Black Truffle, czyli Czarna Trufla. To wytwórnia Orena Ambarchiego i tutaj idąc tropem japońskim znalazłam ten jeden z moich ulubionych utworów, na którym mocno obecny jest głos i też momentami nawet gitara KG'ego Hino. Jest tam poza tym Jim O'Rourke, amerykański artysta, który od wielu, wielu lat mieszka i rzadko opuszcza Japonię, i Oren Ambarchi, australijski artysta mieszkający w Berlinie, ale który jest stale związany z japońską sceną eksperymentalną i awangardową. Na tym albumie Black Truffle at 10 znalazła się plejada osób, które są bliskie nam tutaj ansamdowo, ale też właśnie Orenowi. Polecam posłuchać sobie tego albumu, jeśli szukamy jakiejś inspiracji na samotne sobotnie wieczory. Radio Unsound. We'll be right back. A to był utwór Lat z albumu SSRI, polskiego duetu. Ich płyta została wydana zupełnie niedawno w nakładem łódzkiej wytwórni Pointless Geometry. Duet ten też pojawi się na tegorocznym ansamblu i nie mogę doczekać się, aż zobaczę ich na żywo, bo jeszcze nie miałam okazji. A myśląc o duetach, które robią ciekawe rzeczy, od razu przyszedł mi do głowy duet Bass Victim, których część z Was mogła zobaczyć ostatnio na Creepy Tipi. Słyszałam same ekscytujące recenzje z tego występu i nie mogę się doczekać, aż też sama ich zobaczę, więc posłuchajmy sobie Air on a G-String, Bass Victim. That was a piece from SSRI, a Łódź release. And the duo is not from Łódź exactly, but they Polish and they've released recently on Pointless Geometry. They also coming to Unsound. And thinking about duos, I thought also about this Polish-British collaboration Bass Victim and one of my favorite tracks from the bass punk record, Air on a G-String. I've heard they were amazing at Creepy Tippy, so I hope to catch them somewhere soon. Looking at your face with my G-String poking, I'm not joking, I'm being hella serious, mysterious and hot with the air on my G-String. A regular underwear, and I'm wearing tight tights on top of the underwear, and I'm wearing short shorts on top of the tight tights. Split. Damn. Just because she bad don't mean that she could get a cent. Damn. A to był utwór Dream It nowojorskiego producenta Evil Gianne, a wcześniej usłyszeliśmy utwór Air on a G-String Bass Victim z albumu Bass Punk. Obie te postaci, Bass Victim i Evil Gianne, mogą pojawić się na tegorocznym Unsoundzie. Mam nadzieję, tak będzie, a Evil Gianne wystąpi jeszcze nie solo, ale w back-to-backu z jednym z naszych ulubionych unsoundowych producentów, unsoundowo-efemerowych, bo ostatnio Evian Kreis pojawił się na efemerze tylko, więc już chwilę go nie było w Krakowie, także mega się cieszę. Więc posłuchajmy sobie jeszcze utworu z jego wydanej w zeszłym roku płyty Raven Child, Evian Kreis. And we've heard Air on a G-String from Polish-British duo Bass Victim, and then Evil Gianne's Dream It from his January guest heavy mixtape Heaven's Gate. Evil Gianne, he's a truly legendary rap, weird, brilliant producer, kind of loosely connected to the drill movement, but I'm really happy that he's gonna join us at Unsound, and it won't be just a solo performance, but a solid back-to-back with Evian Kreis, which should be just amazing. And yeah, I'm super happy that Josh, aka Evian, is joining us in Krakow, because it's been a while since we've seen him there. Thank you. Radio Unsound. Zbliżamy się do końca naszego ansamblowego spotkania. Ja nazywam się Gosia Płysa, dzisiaj prowadziłam i złożyłam tą playlistę dla Was sama. Jeśli macie jakieś pytania, wnioski i uwagi, mój adres radioansound@polskieradio.pl jest cały czas otwarty i dostępny. Posłuchajmy sobie na koniec osoby, która w tym roku zrobiła jakiś taki dziwny twist gatunkowy i nagle uosabia temat tegorocznego festiwalu, czyli Noise. Myślę tutaj o artystce brytyjskiej Klein, której płyta Marked dopiero co wyszła w całości. I jest to płyta, o której nadal nie wiem, co do końca myśleć, bo z jednej strony właśnie zupełnie porzuciła swoje elektroniczne korzenie i skupiła się na gitarze ciężkiej, noise'owej. To, co właśnie tutaj zostawię Wam na koniec tego sobotniego wieczoru, to utwór Enemy of the State z albumu Marked Klein i może uda się nam zobaczyć Klein w Krakowie jeszcze w tym roku. That was Evian Cries and Run Boys Run from Ravenkeist. That's the album of Josh, aka Evian, who's coming to Krakow this year to play back-to-back with Evil Jana. And that's a very different vibe to the last piece I'm gonna leave you with for in my tonight's show. Klein, British artist who performed at Unsound a few times and always in a different situation, always with a different type of sound, but always being very her. And very unpredictably, she's turned to guitar-based music, purely guitar, and her new album, Marked, still makes me think, where is she going exactly? But I'm super excited about it, and I do enjoy listening to Enemy of the State, and that's the piece I'm going to leave you with tonight. Thank you so much for listening. Dziękuję za to, że byliście tutaj z nami. Czekam na wasze wiadomości i do usłyszenia za tydzień o 23 w Radio Unsound.